Instalacja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego z Warszawy. Mamy piątek, 25 kwietnia, minęła godzina 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip. Sekretarz stanu USA znów grozi Rosji, ostrzega, że Moskwa słono zapłaci, jeśli nie będzie respektować porozumienia z Genewy. Korea Północna kolejny raz straszy atomem. Władze w Seulu twierdzą, że komunistyczny reżim szykuje się do czwartej próby nuklearnej. Aleksander Doba planuje kolejną wyprawę, teraz chce przepłynąć kajakiem Atlantyk z USA do Europy. To jest moje marzenie, czego przekuję w plan i w realizację, to nie wiem, bardzo chciałbym. Szef Pentagonu mówi o prowokacyjnych i destabilizujących rosyjskich manewrach, a sekretarz stanu USA ostrzega Moskwę, że okno zmiany kursu zamyka się. Według Johna Kerry'ego tylko Ukraina wypełnia postanowienia z Genewy. Rosja ich nie respektuje. Po ruchach rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą mogę powiedzieć to jasno. Jeśli Moskwa nie zejdzie z tej drogi, będzie to nie tylko wielki, ale też kosztowny błąd. Agencja Standard & Poor's właśnie obniżyła rating Rosji. Obligacje tego kraju tracą wiarygodność, a banki i inwestorzy mogą mieć opory przed pożyczaniem pieniędzy. Ocena wiarygodności rosyjskiej gospodarki spada i jest już tylko krok od poziomu śmieciowego. Wczoraj wojska rosyjskie rozpoczęły manewry przy granicy z Ukrainą. Minister obrony Rosji oznajmił, że władze w Kijowie podejmujące operacje w Słowiańsku dały sygnał użycia broni wobec ludności cywilnej na wschodzie kraju i dlatego Moskwa musi reagować. Dyplomata Konstantin Dołgow zażądał uwolnienia separatystów zatrzymanych na Ukrainie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii Dołgowa zatrzymani separatyści są więźniami politycznymi. Bezzwłocznie należy wypuścić z aresztów aktywistów biorących udział w pokojowych protestach w południowo-wschodniej Ukrainie, napisał Konstantin Dołgow na swoim blogu. Wyraził też przekonanie, że Kijów zdaje sobie sprawę, iż niesie odpowiedzialność za zdrowie i życie tych ludzi. Ostre reakcje rosyjskich polityków spowodowane są użyciem przez władze Ukrainy wojska do zaprowadzenia porządku w zbuntowanych regionach. Najpierw poważnymi sankcjami zagroził Ukrainie i jej zachodnim partnerom. Prezydent Władimir Putin, później minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił manewry wojskowe w pobliżu ukraińskiej granicy. Jak tłumaczył, tylko natychmiastowa reakcja może pozwolić na uniknięcie kolejnych ofiar. W Kijowie odebrano tego typu stwierdzenia jako groźbę wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Napięcie rośnie też na Półwyspie Koreańskim. Komunistyczny kraj na północy przygotowuje się do czwartej próby nuklearnej. W cieniu zagrożenia wybuchem jądrowym wizytę w Korei Południowej rozpoczyna prezydent USA. Korea Południowa szacuje, że zagrożenie północno-koreańskim testem jądrowym jest wysokie. Wokół ośrodka, gdzie już trzykrotnie wcześniej dochodziło do prób atomowych, zaobserwowano wzmożony ruch. Złudzeń co do reakcji na ewentualny test nie pozostawił prezydent Barack Obama. W wywiadzie dla południowo-koreańskiej gazety Yonhap Ilbo powiedział, że jeśli Korea Północna przeprowadzi test jądrowy, musi liczyć się ze zdecydowaną odpowiedzią społeczności międzynarodowej. Komunistyczna Północ obłożona jest jednak tak wieloma sankcjami, że obecnie trudno sobie wyobrazić sposób ich wzmocnienia. 25 kwietnia to w Korei Północnej dzień, w którym świętowane jest powstanie Koreańskiej Armii Ludowej. Zazwyczaj z tej okazji w Pjongjangu organizowane są parady wojskowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie, czy prezydent musi ujawnić imiona i nazwiska ekspertów, którzy opiniowali 3 lata temu zmiany w OFE. Domaga się tego m.in. sieć obywatelska Watchdog Polska. Informacja o tym, kto doradza prezydentowi, musi być jawna, twierdzi prezes Stowarzyszenia Watchdog Szymon Osowski. To jest moim zdaniem niedopuszczalne w demokratycznym państwie, kiedy ci eksperci rzeczywiście tak naprawdę wpływają na proces legislacyjny, bo oczywiście prezydent jest niezależny w podejmowaniu swoich decyzji, ale jak dostaje opinię ekspertów i wszyscy mu napiszą, że coś jest niekonstytucyjne, no to warto, żebyśmy wiedzieli, że to jest niekonstytucyjne, a drugi, kto to napisał. Nowelizacja ustawy z 2011 roku zakłada, że część składek zostanie przeniesiona z OFE do ZUS. Prezydent podpisał ją po zapoznaniu się z przygotowanymi na jego zlecenie opiniami. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, że ekspertyzy nie stanowią informacji publicznej. Aleksander Doba już marzy o kolejnej wyprawie. 67-letni kajakarz, który kilka dni temu zakończył wyprawę przez Atlantyk, mówi, że chciałby przepłynąć Atlantyk w drugą stronę. Wczoraj Aleksander Doba był w Waszyngtonie. Tu z rąk ambasadora Ryszarda Schnepfa odebrał wyróżnienie Amicus Polonia za promocję Polski w Stanach Zjednoczonych. Dzięki panu, panie Aleksandrze. Było nas głośno, było głośno przede wszystkim o panu, ale o Polsce. Aleksandrowi Dobie nie udało się przepłynąć Atlantyku non-stop. Z powodu awarii steru wysiadł na Bermudach i wyprawę wznowił po miesiącu. Nie ma jednak poczucia porażki. Jak ja miałem przerwę na Bermudach, wejść do tego kajaka i płynąć dalej, kontynuować to, to jest więcej niż te 100%. Mimo 67 lat Aleksander Doba snuje już kolejne plany. Teraz myśli o przepłynięciu Atlantyku ze Stanów Zjednoczonych do Europy. To jest moje marzenie. Czego przekuję w plan i w realizację, to nie wiem. Bardzo chciałbym. Aleksander Doba żartuje, że pochodzi z długowiecznej rodziny i przed nim jeszcze wiele wypraw. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski będzie o sporcie teraz. Potwierdzam. Benfica Lizbona i Sevilla bliżej awansu do finału Ligi Europy. We wczorajszych meczach półfinałowych świeżo upieczeni mistrzowie Portugalii 2-1 pokonali u siebie Juventus Turyn. 2-0 wygrała z kolei Sevilla z Walencją. Rewanże za tydzień. Teraz hokej na lodzie i świetne informacje z Wilna. Nasi hokeiści po 3 latach wracają na zaplecze światowej elity. Wszystko dlatego, że na turnieju dywizji pierwszej B w Wilnie wygrali po raz 4 z rzędu, tym razem z Chorwatami 4-1 i zapewnili sobie awans przed ostatnim sobotnim spotkaniem z Brytyjczykami. Wczoraj jedną z 4 bramek, zresztą bramkę rzadkiej urody, zdobył Marcin Kolusz. Cała drużyna włożyła w to zwycięstwo całe serce, naprawdę. Najważniejsza jest wygrana. Cieszymy się, że te 2 lata ciężkiej pracy dało nam taką pewność siebie i mogliśmy w tym turnieju pokazać to, myślę, że z meczu na mecz coraz lepszą grą. Hokej zamieniamy na siatkówkę, a warto posłuchać, bo wczoraj rozstrzygnęły się losy Mistrzostwa Polski. Chemik Police po raz 3 pokonał Impel Wrocław i zgodnie z oczekiwaniami sięgnął po tytuł. We wczorajszym meczu wygranym 2-0 emocje były właściwie tylko w 3 secie, mówi Małgorzata Glinka. Ten 3 set rzeczywiście nam się wymknął trochę spod kontroli, ale dobrze, było więcej emocji dla kibiców, było więcej wrażeń, więc aby więcej takich wrażeń było. Zatem Chemik Police mistrzem Polski, Impal Wrocław wicemistrzem, brąz dla Atomu Trefl Sopot, który wczoraj po raz 3 ograł Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Po siatkówce czas na tenis i dobre wiadomości ze Stuttgartu. Agnieszka Radwańska jest tu rozstawiona z 1 i jak na faworytkę przystało, do 3 i do 2 odprawiła w drugiej rundzie Włoszkę Robertę Vinci. W ćwierćfinale tak łatwo raczej nie będzie. Tu naprzeciw Radwańskiej stanie Rosjanka Maria Szarapowa, a Przemysław Niemiec spada w klasyfikacji generalnej Giro del Trentino. Nasz kolarz po 2 etapach był 2, po wczorajszym 3 spadł na miejsce 6. Prowadzi Australijczyk Cadel Evans i jeszcze zaproszenie dla trójkowych biegaczy i przyszłych biegaczy. W każdą sobotę nasi trenerzy już biegającym podpowiadają, jak robić to lepiej. Tym, którzy jeszcze biegać nie zaczęli, pomogą zacząć bezboleśnie, a to wszystko w prawie 80 miejscowościach w całym kraju. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. No to pora na prognozę. Co pół godziny prognoza i właściwie za każdym razem podobna. Niewiele się zmienia. Na krańcach północnych dużo słońca. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz. Myśliwiecka na razie jest krańcem północnym, bo mamy słońce i brak chmur. Na południu i zachodzie lokalne burze, podczas których może mocniej. Co może mocniej? Wiadomo. Padać. Temperatura maksymalna 16 w Gdańsku i Zakopanem, Suwałki, Rzeszów 17, Koszalin, Katowice, Kraków 18, w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie 19, w Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu 20, a w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 21. Teraz uwaga, proszę słuchać, bo będzie o wietrze, a nie często jest. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Uwaga, słuchacze, to nie koniec informacji o wietrze. Podczas burz, uwaga, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. To koniec informacji o wietrze. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.

że poziom jest niezły. Ale w każdym razie dokona się akt sprawiedliwości wobec Włodka Pawlika. Włodkowi Pawlikowi należą się gratulacje. My wszyscy oczywiście znamy jego dorobek, natomiast ta eksplozja poprzez otrzymanie nagrody Grammy rzeczywiście jest nadzwyczajna. Ale w akcie sprawiedliwości, bo jak pewnie większość słuchaczy wie, nie dostał wcześniej Fryderyka, tylko Grammy poprzedziło tę polską nagrodę. Więc w jakimś sensie dostał Fryderyka za Grammy. To tak bywa w Polsce, że trzeba uzyskać sukces poza granicą kraju, aby być docenionym tu. Jest w tym troszkę złego, ale żebyśmy nie przesadzali. Natomiast cieszę się także z nagrody dla Piotra Byczały. Po prostu ten niezwykle pracowity, utalentowany, bardzo poważny, rozchwytywany śpiewak jest rzeczywiście klasy światowej. Być może to będą pana ostatnie Fryderyki jako ministra kultury. Ja od razu powiem, że nie dostałem żadnego Fryderyka, żeby nie było wątpliwości. Może pan dostanie w przyszłości. Kto pana zastąpi? Bo są różne spekulacje. Między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska się pojawia, Janusz Sepioł. Nie wiem, kto będzie moim następcą i też nie za bardzo chcę wiedzieć w tym momencie, dlatego, że mam wielki szacunek do wyborców i pomimo tego, że jestem faworytem na Dolnym Śląsku, na Polszczyźnie, to wolę poczekać do dnia wyborów, do oficjalnych wyników, aby wtedy ewentualnie żegnać się z resortem. No dobrze, ale proszę nie myśleć tylko o sobie, ale kto mógłby być pana godnym następcą? O tych ludziach chciałam porozmawiać przez sekundę. Wydaje mi się, że to jest taki resort, który wchodzi w tej chwili w ważny czas, dlatego że z jednej strony będziemy mieli w tym świecie polityki cały ciąg zdarzeń politycznych, bo mamy wybory samorządowe, wybory prezydenta, wybory Sejmu i Senatu i bardzo mi zależy na tym, aby była kontynuowana ta polityka, która chroni kulturę od bieżącej partyjnej aktywności. Natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jeszcze kilka rzeczy trzeba skończyć, te, które były przedmiotem mojej szczególnej troski. Myślę przede wszystkim o inwestycjach i o przygotowaniu konkursu na następną perspektywę finansową, czyli 2015-2020. Więc wydaje mi się, że to powinna być osoba, która będzie da radę, krótko mówiąc. Czyli bardziej polityk, czy bardziej urzędnik? Bo tu się pojawia też nazwisko pani wiceministra Omilanowskiej. Pani Małgorzata Omilanowska jest bardzo kompetentnym moim zastępcą. Mogę mówić o niej wyłącznie w superlatywach. Natomiast muszę powiedzieć, że nie życzyłbym jej, aby wchodziła w tym momencie na stanowisko ministra. Natomiast życzyłbym Polsce, aby tak kompetentni pracownicy znajdowali się w resortach. Czyli rozumiem, że pan, że tak powiem, namaszcza Małgorzatę Kidawę-Błońską. Nikogo nie mogę namaścić. To jest kompetencja wyłączna premiera i na pewno z niej skorzysta. Panie ministrze, widzi pan związek sporu o uchwałę sejmową z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII zresztą też z kampanią wyborczą? Przykry to był spór i rzeczywiście wiąże go z bieżącą polityką, kampanią wyborczą i też martwię się dlatego, że to pokazuje, jak bardzo poturbowani będziemy za półtora roku, czyli wtedy, kiedy skończą się wszystkie kampanie wyborcze. Martwię się dlatego, że... A takie uchwały turbują, znaczy takie spory wokół nich? Rzeczywiście wprowadzają nas w taką polityczną turbulencję z dość wysokimi kosztami, niestety. Panie ministrze, czy nigdy pan nie żałował tej dotacji dla Muzeum Jana Pawła II? Po tym, jak został pan nazwany ministrem kultu? Nie, nie żałuję tej dotacji. Jestem w stanie ją bronić i to w sposób odpowiedzialny z argumentami, które są prawdziwymi, autentycznymi i nie powinny budzić wątpliwości. Zresztą podkreślam wielokrotnie, że Jan Paweł II to jest postać, która zasługuje na i pamięć, i profesjonalną także wystawę przygotowaną. A gdyby pan miał powiedzieć dziedzictwo Jana Pawła II. Tak najkrócej, jako minister także dziedzictwa narodowego. Jest coś takiego jak dziedzictwo Jana Pawła II mieszczące się w tym pojęciu dziedzictwo narodowe? Jest. Trzeba pamiętać, że w Polsce my zwracamy uwagę przede wszystkim na dziedzictwo materialne, ale powinniśmy zwrócić uwagę, że równie ważne jest dziedzictwo także duchowe. Zwracają na to uwagę zwłaszcza Japończycy na przykład, którzy uważają, że dziedzictwo duchowe jest ważniejsze od tego dziedzictwa materialnego. W Europie bywa z tym różnie, natomiast ja zauważam i wielokrotnie podkreślam także na takie aspekty, które nie są przypisywane Janowi Pawłowi II, a powinny. Przede wszystkim nieprawdopodobna estetyka na najwyższym poziomie, gestu, słowa, odnoszenia się do ludzi, życzliwości, zainteresowania, sposobu uprawiania także tej roli, którą miał i w Polsce, i potem w Watykanie. Z mojego punktu widzenia mamy do czynienia nie tylko z pielgrzymem, nie tylko z osobą reprezentującą Kościół, ale osobą, która reprezentuje najwyższą estetykę we wszystkich elementach swojej aktywności i też chciałbym, żeby na to zwracać uwagę. Wybiera się pan do Rzymu z obowiązku wyłącznie? Nie. Nie ma zresztą takiej możliwości, aby ktoś wyłącznie z obowiązku znalazł się w Watykanie. Natomiast połączenie dwóch elementów jednocześnie wydaje mi się najbardziej właściwe, czyli wypełnienie pewnego obowiązku, ale wyjazd także z przekonania. Co to znaczy, że nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby tylko z obowiązku? No bo trzeba byłoby od razu założyć, że ktoś jest przymuszany do takiego wyjazdu. Nie ma takiej możliwości. Panie ministrze, ta awantura o spod dla rządu jest zaskoczeniem, czy to było wpisane w, że tak powiem, promocję, jak pan myśli, przez twórców tego dzieła? Zabolało opozycję, bo rzeczywiście patrząc ale na to... Ale może zabolić Platformę, nie? Nie zaboli. Według mojej oceny nie. Zabolało opozycję, bo jak się patrzy rzeczywiście na te dokonania związane z czasem bycia Polski w Unii Europejskiej, to te dokonania są naprawdę niezwykle istotne, są wielkie, są trudne do przecenienia. Ale dlaczego miało to zaboleć opozycję? Przecież to nie są osiągnięcia jedynie Platformy Obywatelskiej. Absolutnie zgadzam się z tym i uważam, że na to trzeba zwracać uwagę, że jest to wspólny wysiłek. Mało tego, ja wielokrotnie podkreślam, że tego typu dokonania, które mają miejsce w Polsce, są przede wszystkim zasługą samych obywateli, samych mieszkańców, podmiotów gospodarczych, zaczynając przede wszystkim od tych małych, a kończąc na tych większych. Są to dokonania uzyskiwane często w dyskomfortowych warunkach. No dobrze, a to w dalszym ciągu nie rozumiem, co to znaczy zabolało opozycję. Opozycję zabolało, że premier zaśpiewał, zanim ten spot się ukazał, że w ten sposób wpisał się w kampanię wyborczą Platformy. Dziwne byłoby, gdyby premier na czas kampanii wyborczej miał znikać i w ogóle się nie pojawiać. Przypisanie mu każdej aktywności do kampanii wyborczej... Do tej pory nie śpiewał, panie ministrze. Ja słyszałem, że śpiewał. Ale śpiewał tak, żeby to wpuszczać do sieci? Nie pamiętam. Rzeczywiście nie pamiętam. Natomiast zaśpiewał, zrobił to nieźle. Zrobił to nieźle, z poczuciem humoru, dystansem do siebie. Ważny utwór, ważnego muzyka. Ja byłem usatysfakcjonowany także jako minister kultury, bo w ten sposób na moment pan premier znalazł się w obszarze kultury, to kultury istotnej. No dobrze, a ten koszt nie jest przesadą. Ja wiem, że gro to są koszty emisji, ale mimo wszystko... Też produkcja, około miliona złotych. Kilkaset tysięcy złotych, nie, to nie jest wysoki koszt. Zwracam uwagę na to, że środków finansowych na ewentualne tego typu działania promocyjne jest zdecydowanie więcej. Nie nadużywamy tego. Natomiast jeżeli chodzi o prawa do pozyskania określonego utworu Beatlesów czy Paula McCartneya, są naprawdę najczęściej bardzo wysokie. Więc to, że udało się je uzyskać po tej cenie, jest niezłym rezultatem. A jest pan pewien, że PKW nie zakwestionuje tego spotu, nie podzieli sugestii Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych polityków opozycji, którzy nie składali takich uwag do komisji, ale je wyrażali, że to jest jednak spot wyborczy. 99,9% jestem przekonany, że PKW nie podzieli tych uwag, tych zastrzeżeń. Nie ma tam bowiem żadnych odniesień do kampanii wyborczej, w najmniejszym nawet stopniu. Na urlop wybiera się pan od? 7 maja. I do tej pory, czego pan nie załatwi, a powinien był załatwić, co pana będzie dręczyło? Znaczy, nie tyle pana, co pana sumienie. Mam nadzieję, że do końca maja uda się rozstrzygnąć te rzeczy, które będę mógł jeszcze podpisać na początku czerwca, bo wtedy będę jeszcze ministrem, na pewno. Pierwsza rzecz to jest właśnie trwający przetarg, remont 158 szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Jest to bardzo ważne postępowanie przetargowe. Ale pan mówi, co panu się uda. A panu się na pewno nie uda ustawa audiowizualna. Ale mam nadzieję, że zostawię ją w biurku gotową. Natomiast druga rzecz... Ale nie będzie pana dręczyło z tego powodu sumienie, że nie był pan na tyle skuteczny, żeby to, że tak powiem, pchnąć dalej. Dwukrotnie udało się to. Przypomnę pierwszą ustawę zawetową świętej pamięci Lech Kaczyński, a druga ustawa utknęła w Sejmie. Natomiast to jest trzecia próba. Mhm. Gdybym miał możliwość wypełnienia swojej misji do końca, czyli do listopada ubiegłego, przyszłego roku, to według mojej oceny ta ustawa miałaby swój pozytywny finał. No to może pan powinien jednak zrezygnować z tego startu. Jak pani wie, nie zabiegałem o ten start, no tak. Natomiast... No, ale jest pan wolnym człowiekiem. To prawda, ale z ograniczeniami. Panie ministrze, a właściwie dlaczego pan się nie przychylił do prośby pana Kawaluczego o skrócenie jego kadencji, jeśli on był skonfliktowany z zespołem Centrum Sztuki Współczesnej? Kadencja, jeśli będzie skrócona, to zaledwie o kilka miesięcy, bo kończy mu się ten kontrakt w tym roku. Natomiast wygrał konkurs w chwili obecnej w instytucji poza granicami państwa polskiego, więc może rzeczywiście objąć te obowiązki nieco wcześniej. Drugą rzecz, którą dodam, ja zwracam uwagę na te zarzuty, które się pojawiały. Większość zarzutów się nie potwierdziła. Natomiast z jednym rzeczywiście był kłopot, z wewnętrzną komunikacją, z różnych zresztą powodów, i wydawało mi się, że uczciwe będzie powiedzenie dyrektorowi, że nie przewiduje kontynuowania z nim współpracy w następnej kadencji. Dla niego to była informacja istotna, bo dzięki temu mógł wystartować w konkursach do innych instytucji i jeden z tych konkursów wygrał. Czy pan przemyślał sprawę roku polskiego w Rosji? Bo być może to nie pan będzie podejmował decyzję. Czy pan... Bo to ma być w czerwcu. Podejmując decyzję w 2012 roku o określonej procedurze, podjęliśmy wtedy również decyzję o tym, że w lutym rozstrzygamy tylko pierwszy etap, a w czerwcu drugi etap naboru. Tak, rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, dlatego ja pytam, czy coś się zmieniło w sposobie myślenia, w sposobie podejścia pana do tej sprawy? Troszeczkę ponieważ tak. Wiele się dzieje na wschodzie. Troszeczkę tak, nie tylko na skutek tego, co się dzieje na wschodzie, ale także na skutek wiedzy, jaką posiadam o tym, co mieści się w tych programach i propozycjach promesy. Widać wyraźnie, że niektóre akcenty powinny być przynajmniej zmienione. Z niektórych propozycji być może trzeba się wycofać, ale rozmawiamy z beneficjentami i nie chciałbym uprzedzać w chwili obecnej ostatecznych decyzji. One rzeczywiście zapadną w czerwcu. Być może dane będzie mi tą decyzję jeszcze osobiście podjąć. Być może będzie to decyzja już mojego następcy. Dziękuję bardzo. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Beata Michnicz. Do usłyszenia. I won't ask you what you're Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie euranet+polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. LED TV Philips 39 cali 100 Hz za 1290. Tablet Kiano z modemem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i minęła już 7:08:30 jeszcze. Do tego i skrót Benjamin Filip. W Kielcach od rana trwa policyjna obława na sprawców, którzy w nocy obrabowali bankomat w jednym z ulicznych pasaży handlowych. Bankomat eksplodował po podłożeniu ładunku wybuchowego. Wybuch zaalarmował znajdujących się w pobliżu w nieoznakowanym radiowozie policjantów, którzy ruszyli w pościg za osobowym Audi. Kilka kilometrów dalej sprawcy porzucili samochód i uciekali dalej pieszo. Policjanci urządzili blokadę ulic w pobliżu miejsca, gdzie porzucono auto. Kontrolują przejeżdżające w pobliżu osoby, przeszukują też okolice. Eksplozja w punkcie kontrolnym zwolenników jedności Ukrainy na wjeździe do Odessy. Według nieoficjalnych informacji wybuchł granat wyrzucony z przejeżdżającego samochodu. 7 osób zostało rannych, trafiły do szpitala. Debiutant, wielkim wygranym 20 gali Fryderyków, Dawid Podsiadło zdobył aż 4 statuetki. Został nagrodzony w kategoriach album roku, artysta roku, debiut roku i za utwór roku. Minister kultury Bogdan Zdrojewski na antenie Trójki szczególnie gratulował jednak pianiście jazzowemu Włodkowi Pawlikowi, który polską nagrodę odebrał kilka miesięcy potem, jak docenili go Amerykanie. W jakimś sensie dostał Fryderyka za gramy. To tak bywa w Polsce, że trzeba uzyskać sukces poza granicami kraju, aby być docenionym tu. Jest w tym troszkę złego, ale żebyśmy nie przesadzali. Natomiast cieszę się także z nagrody dla Piotra Byczały. Ten niezwykle pracowity, utalentowany, bardzo poważny, rozchwytywany śpiewak jest rzeczywiście klasy światowej. Przypomnijmy, Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne od 1995 roku. I będzie prognoza, ale zanim przejdę do prognozy, to jeszcze interesująca informacja. Nie chcę mówić, że donos, bo nazwiska nie padają, ale napisał Stanisław tak. Panie redaktorze, jest pan szczególnie wrażliwy na piractwo drogowe. To prawda. Właśnie jadę trasą 7 do Olsztyna. Na podwójnej ciągłej i pod górkę wyprzedził mnie samochód pełen dziennikarzy motoryzacyjnej stacji telewizyjnej z turbo w nazwie. Stacja ta na antenie tępi piractwo drogowe. Czyżby sprawdzali, jak wygląda piractwo w praktyce? Drogi Stanisławie, nie wiem, ale jeśli jest tak, jak Stanisław napisał, to po prostu zwyczajny wstyd. Wstyd. Dwulicowość. I picerstwo. Proszę Państwa, temperatura. Kotów koło Przemyśla 15, Kotkowo koło Kęczyna, oj, mi kotami przyłożyli, no trudno. Jeszcze raz, Kotkowo koło Kęczyna 17, Kot

love, I just wanna make love to you. Walked out of walking. I can tell by the way that you talk about talking. I can tell by the way that you treat your man. I can get it out of loving in a whole lot. All I wanna do is cook your bread down to make sure, baby, that you're well fed. I don't want to see you, no, sad and blue. I just want to make love to you. Oh, let me make love to you, baby. Well, sweet baby, I want to make love to you. See you sad and blue, and I just wanna make love to you. Oh, I don't wanna see you sad and blue. I just wanna make good, sweet love to you. Za 19:09. No więc przyszedł mi w sukurs słuchacz Krzysztof, a propos tego kota po pakistańsku. Po pierwsze wyjaśnia, że w Pakistanie językiem urzędowym jest urdu, a po drugie, że kot tam u nich to, no i tu właśnie są robaczki. Jeden taki zawinięty, drugi z laseczką, a trzeci taki łabądek. Czyli tak właśnie w Pakistanie woła się kota. Za chwilę może nie będzie aż tak gitarowo-elektrycznie, ale gitarowo myślę, że będzie. Urywki. Urywki z rozrywki. Piotr Bukartyk, Krzysztof Fornarski. Dzień dobry. W studiu. Dzień dobry. Czy zaczynać? Może pan zaczyna. Taki niepokój we mnie wstąpił. Się pan obawia? Czy pan skończył już 30 lat? Wielokrotnie. Właśnie. Tak. Cytowałem na antenie panią Elę Zaplędowską, która mówiła, że właśnie jej głos to jeszcze koło 30 się trzyma, a potem jest z górki. Elunie? Tak. Ja się z Elusią znam od lat 30. Co to zmienia, że pan jest stary? I ona ma piękny głos, tylko się nie ujawnia, no tak się tłumaczy, ale w ogóle pięknie, a w gierki jak gra, zawodowo. Dobrze, pan wykona coś. Pozdrowienia, Eluniu. No dobra, mam dzisiaj dwa utwory. Jeden jest słowny i mam go w głowie tylko, bo przed chwilą powstał, a drugi jest słowno-muzyczny i mam go na kartce. Co to ja może zacznę, bo to szkoda czasu. Tak, więc słowny jest taki. Starszych prosi się i młodzież, żeby odwiedzili chodzież, bowiem mam wpisane w diagram, że w chodzieży jutro zagram, nie sam tam będę, a stałym będem. Będzie biło, jak przyjdziecie. No, to teraz coś w duecie. To był, tak. Drugi utwór nosi tytuł Duszę mam jak heban. I może zaczniemy. Że mnie się otrząsną po tym pierwszym. Się pan otrząśnie. Niech się Krzyś rozegra. Czasem to taki ze mnie mulat, że jakby ktoś mi bęben dał, to nic nie robiłbym w ogóle, tylko bym grał i grał i grał. I grał i grał i grał. Podobno z wiekiem to przechodzi, a ja tak mam przez cały czas. Ojciec ze Lwowa, matka z Łodzi, to kompletne pomieszanie raz. Tak, to przez to pomieszanie raz. Mamy jakieś solo. Ktoś tam może woli fiordy, a bisłonka trzeba, bo niby z mordy jestem nordyk, a duszę mam jak heban. Ktoś tam może woli fiordy, a bisłonka trzeba, bo niby z mordy jestem nordyk, ale duszę mam jak heban, jak heban. Koniec jeszcze słowo powiem, by w błędzie swym nie tkwili dłużej. Tym, co czystości chcą rasowej, żeby przyjrzeli się naturze. Żeby przyjrzeli się naturze. Przykładów wokół jest niemało, od choćby ara czy kakadu. No nie wiem jak i z kim się to krzyżowało, a po kompleksach ani śladu. Po kompleksach ani śladu. Ktoś tam może woli fiordy, a bisłonka trzeba. Bo niby z mordy jestem nordyk, a duszę mam jak heban. Ktoś tam może woli fiordy, a bisłonka trzeba. Bo niby z mordy jestem nordyk, ale duszę mam jak heban. muszę powiedzieć z przyjemnością, że zatarł pan przykre wrażenie, które nastąpiło po tym pierwszym pana autopromocyjnym występie. Nie podobał się panu wiersz a rym Młodzież Chodzież? Mówmy pan wspólnie z poetą Jankiem. Zresztą odzież jeszcze jest. Tak, ale naturalnie, że tak. Poeta Janek u nas jest dyżurny i mniej więcej mogli panowie duo poetyckie stworzyć. Wie pan, gdyby nie to, że jest tu Janek, to ja bym się tak nie starał, bo nie miałbym komu tak starać się dorównać. Janek, tak naprawdę pan Janek. Pan słuchacz Jan. Przygnębia mnie po prostu i przytłacza ogromem. No, musi pan pracować na co, bo może pan do czegoś dojdzie. Piotr Bukartyk. Nie sądzę, ale i tak będę próbował, tak czy inaczej. Niech pan próbuje. Krzysztof Fornarski obok niego z bardzo przyjemną gitarą. Dziękuję panom uprzejmie. Ścielimy się do stóp. No, mamy jeszcze 8 minut do 9, czyli piosenka się upchnie. No, Jail, you Tak właśnie zagraliśmy na koniec porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. 9:04. Ja bardzo dziękuję państwu jak zwykle za fantastyczną współpracę i współudział wyrażony i telefonami, i SMS-ami, i mailami. Zofia Kruszewska, Darek Pieruk, Hanika Wachowicz i Wojciech Mann dziękuję państwu za uwagę Jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się na antenie Trójki w niedzielę, a zaraz po serwisie w tym miejscu zasiądzie Piotr Baron. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 39-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z dwoma wejściami HDMI za jedyne 1340.